Hau, koldo da, nire zenarra, eta hori, Itziar, Alaba. Eta hura, Pantxike, nire ama. Begira, Gorka, hau Deustuko Unibertsitatea da. Hori, Guggenheim Museoa. Eta hura? Hura, Euskalduna jauregia da.